राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 5 फरवरी 1992 को साय लगभग 3 बजे हुआ। राम नारायण नारायण नारायण नारायण बोलो पूछो, याद ना हो निर्देश करो, बोलो। नहीं, शंका करो नहीं, मन में वह शंका संदेह है जो प्रकट करो, वैसे कोई आ जाए तो कह देंगे बात भाई, नहीं आ जाए तो कह देंगे, ऐसा नहीं है। आप पूछो। नारायण नारायण भाई, सीधी बात है, परमात्मा अविनाशी और संसार विनाशी, इन दोनों के बीच में है जीवात्मा। चाहे संसार की तरफ चले चाहे परमात्मा की तरफ, ये स्वयं संसार के साथ तो एकता कर ली और विनाशी के साथ अविनाशी का अंश है, तो है तो परमात्मा का अंश और संबंध जोड़ लिया प्रकृति के अंश के साथ में। शरीर स्थान प्रकृति मनुष्य स्थान इंद्रिया प्रकृति स्थान, ये प्रकृति में स्थित है, उनको कहता है मम अंश, परमात्मा का अंश है, परंतु प्रकृति के अंश को पकड़ा है। परंतु एक वृक्ष बात ये है कि परमात्मा का अंश होने पर भी ये परमात्मा से तो विमुख हुआ, और मनुष्यता ने इंद्रिया ने इनको खेचता है पकड़ता है, परंतु मनुष्यता ने इंद्रिया ने प्रकृति स्थानी, वे प्रकृति का अंश हो प्रकृति में स्थित है, ये परमात्मा का अंश हो परमात्मा में स्थित नहीं रहता, स्थित रहता है प्रकृति अंश के साथ, इसलिए प्रवश हो गया, दुख पा रहा है। अगर प्रकृति के अंश का त्याग कर दे तो निहाल हो जाए, सीधी सादी बात। भगवान का तो है ही, भगवान का तो नया होना नहीं पड़ेगा, ये पुरानी बात जो अपनी भूल से अपनापन कर लिया, अपनी भूल से अपनापन कर लिया प्रकृति के साथ संबंध जोड़ लिया, ये गलती कर ली, इसको सुधार दो, इतनी बात है। ये शरीर और संसार है, ये सब प्रकृति का है कार्य, तो इनके साथ हमारा संबंध है नहीं, इस बात से शरीर मिलता है छूटता है, मिलता है छूटता है, मिलता है छूटता है, तो मिलता है छूटता कहते हैं तो छूटता ही छूटता है, मिलता है ही नहीं, मिलना है वो भी छूटना है, छूटना है वो भी छूटना है, हरदम छूट रहा है, हमारा संबंध विच्छेद हो रहा है, क्यों? प्रकृति क्रियाशील है और स्वरूप अक्रिय है, तो क्रियाशीलता हरदम है, तो हरदम ये तो नष्ट होता है, वियोग हो रहा है, तो इसका संबंध छोड़ दे अपने, जो अपना संबंध छोड़ रही है प्रकृति से शरीर, उसका संबंध अपने न माने, बस इसी बात है। अपने पास जो प्रकृति की चीज है वो प्रकृति की मान करके संसार की मान संसार सेवा में लगा दे, क्यों है ही संसार की, तो हम वस्तु गोविंद तो विमेव समर्पय, तो भगवान का अंश है, भगवान का अर्पित हो जाए, अब प्रकृति का अंश है, संसार का हिस्सा है, उस संसार को दे दे, दे देना यही है कि अपना न मानना, आप से आप संसार परमात्मा का है ही, ये संसार का है ही सही, तो आप सब ठीक हो जाएगा और अपने भगवान के शरण हो जाएंगे, भगवान के हैं ही आप, ये बात सीधी सारी बात, ये एकदम ठीक बात है। परमात्मा और संसार दोनों के बीच परमात्मा का अंश स्वयं और प्रकृति का अंश मनुष्य संसार में दिया नहीं, इनको प्रकृति का प्रकृति को समर्पण कर दे, समर्पण करना एक अपना न माने, ये तो आप से प्रकृति में स्थित है बेचारे, ये प्रकृति से दूर नहीं हुए और यही दूर होता है, क्यों ये चेतन है, जड़ है वो तो स्वतः ही अपना स्थिति ठीक कर रहे हैं, ये चेतन होने से उनसे विमुख हो गया भगवान से और सम्मो गया प्रकृति स्थानी कर शरीर के साथ सम्मुख हो गया, ये होगा रहेगा नहीं, शरीर रहता नहीं, ये पकड़ता है और ये छूटता चल जा रहा है, निरंतर छूटता है, अलग हो रहा है, निरंतर अलग हो रहा है, उसको अलग ही कर देंगे, ठीक है भाई, अच्छी बात है, जाओ जाने वालों को रोक के नहीं, रुक तो सकता नहीं, केवल भाव करता है कि मेरा है मेरे साथ है, ऐसा केवल भाव करता है, इससे बन जाता है, दुख पाता है, ये रहेगा नहीं, टिकेगा नहीं, कभी परमात्मा प्रकृति साथ होगा नहीं, आपके साथ रहेगा नहीं, रह सकता ही नहीं, कभी है नहीं आपको, आपके साथ कैसे रहे, ये बात है। भगवान के सन्मुख हो जाए, सन्मुख हो जीव मोहि जब ही जन्म कोट अग्नाशय तब ही, जब ये भगवान के सन्मुख हो जाता है तो पूर्ण जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, पाप मुख्य तो भगवान से विमुख होना ही हुआ, पाप है मुख्य पाप, फिर कर्म है वो सब के पाप ही पाप है, बंधन कारक है, आप ब्रह्म होना लोग आप पुनरावर्तन है, ब्रह्म लोग तो पीछे लौट कर आना पड़ेगा, तो नाशवान है सबके सब, बड़े बड़े लोग और बड़े बड़े पद और बड़े बड़े अधिकार सबके सब खत्म होने वाले हैं, अपने साथ रहने वाले है नहीं, तो अपने साथ ना रहे उनको अपने साथ रखे ही नहीं, हम तो नहीं रहेंगे तो हमें रखेंगे ही नहीं, सीधी बात है, अपने रखना ही नहीं है, आप रखने की इच्छा करते हो यही बंधन है, ये अपना मानते हो यही बंधन है नहीं, भगवान ने ले लिया मनुष्य स्थान नहीं दिया, नहीं प्रकृति स्थान है, ये प्रकृति में स्थित है, प्रकृति के कार्य है, प्रकृति में स्थित है, अपने है ही नहीं, हुए ही नहीं, हो गए ही नहीं, अपने हो सकते ही नहीं, मुख्य बात इनको अपना मानना यही बंधन है, स्त्री पुत्र परिवार घर संपत्ति शरीर इंद्रिया अंतकरण आदि आदि जो अपना मान रहा है, यही वास्तव में आपसे का हेतु है, भगवान ने बताया है दुख आ रहे शाश्वतम, यहाँ का जन्म दुखालय है, दुखालय औषधालय विद्यालय वस्त्रालय होता है ना, पुस्तकालय, पुस्तकालय में क्या पुस्तक पुस्तक है, विद्यालय में क्या विद्या ही विद्या, भोजनालय में क्या भोजन ही भोजन है, वस्त्रालय में क्या वस्त्र ही वस्त्र है, ऐसे संसार को पुनर्जन्म को दुखालय बताया, ऐसे दुखालय में सुख ढूंढता है, विपरीत दुखालय में सुख ढूंढता है, अब दुखालय में सुख कैसे मिलेगा, तो है तो दुखालय, अशाश्वत है, और निरंतर रहना चाहता है, ये निरंतर रहता है, ये बात है। मुफ्त में दुख पा रहा, बिल्कुल मुफ्त में फालतू दुख पा रहा, तो उसे आने जाने नहीं है, मिलेगा नहीं। अनाधिकार से ही ध्यान करता है, छोड़ता है, सारे ध्यान करता है, छोड़ता है, तो ये अपना ध्यान करना मानता है, ये तो छोड़ता ही छोड़ता है, सब छोड़ता ही छोड़ता है, अपना अलग ही अलग हो ही रहा है, अलग हो रहा है, उनको अलग माने, और परमात्मा अलग होते नहीं, वो अलग हुए नहीं, वो अलग हो गए नहीं, वो अलग हो सकते नहीं। सर्वसमर्थ परमात्मा जीव से अलग हो सकते नहीं, सामर्थ्य नहीं है, भगवान में सामर्थ्य नहीं है, ना इसमें सामर्थ्य है कि भगवान से अलग हो जाए, और संसार के साथ रह जाए, ये भी सामर्थ्य नहीं है, केवल रहना मानता है, मानता हुआ दुख पा रहा मुफ्त में। संसार के साथ रह नहीं सकता, शरीर के साथ रह नहीं सकता, कुटुंब आदि का अपना मानता उनके साथ ही रह सकता नहीं, रहेगा ही नहीं, कभी नहीं रहने वाला है, तो नहीं रहने वाला उनको पहले से ही बने अंतरित हो सजेंगे बामर तो न सजे अब ही से मन पसीते हो प्राणी अवसर भी थे, अंत ही तो सजेंगे पामर अंत में सजेंगे तो तू नए सजे अब ही थे, अभी से अपना नहीं माने तो जाने वाला है, जाने वाले जाओ भाई, अपना रखना ही नहीं है, अपना मानना ही नहीं है, ये तो जा रहा है, ये तो प्रशिक्षण जा रहा है, क्षण भंगुर का है संसार को, सब क्षण भंगुर, एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता, कभी रहा नहीं, कभी रहेगा नहीं, कभी रह सकता ही नहीं, ये बात है। हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे गरीब हे नाथ हे मेरे प्रभु, ऐसे पुकार परमात्मा को, चलते फिरते उठते बैठते अर्जुन भगवानों को, हे नाथ हे नाथ हे नाथ पुकार, हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु पुकारो, हरिया बंदीवान जो करिए कूक पुकार, फिर बंदीवान हो जाए, कोई डाकू पकड़ दे, कब्जे में कर दे, कि कोई सहायता करने वाला नहीं, तो पुकारो जोर से भगवान को, अपने आप छोड़ दो, नहीं छूटे तो भगवान से पुकारो, कहो कि नाथ हमारे वो बहु विधि चल करी अतिशय प्रबल आजय, तुलसीदास जी महाराज कहते महाराज मैं तो हार गया, मैं स्कल कर गए, हमारा है नहीं, मुफ्त में हार गया, अतिशय प्रबल आजय, तुलसीदास बस हो ये सब ही जब प्रेरक प्रभु बन गए, भगवान ही इसको दूर करेंगे, दूर होगा, मेरे से दूर होते नहीं, ये स्वयं दूर हो रहे हैं, अपनी भावना से ही पकड़ा हुआ है, तो इसको न पकड़े भाई, मेरे तो मेरे सर गोपाल दूसरों में कोई, मेरा भाई की तरह, मेरे भाई का स्वरूप है, मेरे तो मेरे सर गोपाल दूसरों की मेरा भाई का स्वरूप है, कोई भाई हो चाहे बहन हो, मेरा कुछ नहीं, मेरे तो केवल एक भगवान है और मेरा कोई नहीं है, ये खास मेरा भाई का स्वरूप है, कोई ध्यान कर दे, पुरुष ध्यान कर दे, चाहे स्त्री ध्यान कर दे, अपना कोई नहीं है, ना राम रघुनाथ भजन मैंने कोई नहीं संगी, अपना कोई संगी नहीं, कोई साथी नहीं, कोई अपना नहीं, ऐसी बात किसी साथ बताए, प्रत्येक सुख देखो आप, आपका सही बालक बंसा ना जो बीत गया, तो वो बीत गया, वो तो नहीं, अब ये बीत ही रहा है, निरंतर जा रहा है, आप मन में रखे मैं सत्संग करूं, इतना मान हो जाए, इतना आदर हो जाए, इतना सत्कार हो जाए, इतना शरीर रह जाए, शरीर निरोग हो जाए, ये हो जाए हो जाए, कुछ होने का है नहीं, होगा पश्चाताप, तो पर अपने काम ठीक नहीं किया तो रोना होगा, पश्चाताप होगा, सो पर सब को पाव ही सिर धुनी धुनी पछता है, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या, इस प्रकार ये बात है, सच्ची बात है, पुकारो प्रभु पुकारो, और कोई ऐसा उपाय है नहीं, जगह जगह करता तो अभिमान बदल कर लो, कर कुछ नहीं सकता है, सिवाय भगवान के, भगवान को पुकारो सब भगवान कर देंगे। दो तरह का बंधन है, एक तो परमात्मा की प्रकृति स्वतः है उसके बीच में अपना आ गए, और एक शरीर इंद्रिया अंतःकरण कुटुंब रुपया पैसा वो अपना मान लिया। तो जो अपना नहीं है परमात्मा का संसारी, वो बांधने वाला नहीं है, बांधने वाला वही है जिनको जी अपना मान लिया, अपने अपना मान लिया, अपना कुटुंब है वो बांधता है, अपना घर वो बांधता है, यहाँ बैठे हैं सत्संग करते हैं आराम से सब कुछ करते हैं, परंतु ये जगह मेरी ऐसा नहीं मानते, नहीं मानते। अगर यही युक्ति लगा दो घर में निहाल हो जाओगे, बैठने पर हमारा नहीं है, शरीर है पर हमारा नहीं है, मन इंद्रिया पर हमारा नहीं है, मोहल्ला पर हमारा नहीं है, शहर है पर हमारा नहीं है, इसी बात है। महाभारत माया है कि दो अक्षर को तो बोध, दो अक्षर को तो मुक्ति, तीन अक्षर का है बंधन। ममेश ममेती बंध से लो बंध लो, बम मेरा है मेरा बन गया, न मेरा है उसको खुल गया, न मेरा न मम न मम, तीन अक्षर हुआ, अरे मम दो अक्षर हुआ, दक्षर बड़े बंध चक्षरम ब्रह्म शाश्वतम चक्षरम, हमारा नहीं, हमारा नहीं करते ही काम खत्म हो जाए, क्योंकि हमारा नहीं है वो है जो मान लेगा हमारा नहीं है, और प्रभु को हमारा माने क्यों माने, प्रभु अपने हैं, आप नहीं मानते ये गलती है, बस हमारा मान लिया गलती मुझकी, और हमारा नहीं है उसको हमारा माना ये गलती है, हमारा नहीं है गलती मुझकी, कितनी बढ़िया बात है, कितनी सरल है। मानने में आपकी हिम्मत होनी चाहिए, तो क्योंकि हमारे समझते तो है ऐसा हमारा नहीं है, फिर ममता छूटती नहीं है, कारण क्या है, कारण इनसे सुख लेते हैं, इनसे आराम लेते हैं, इनसे सुख लेते हैं, वो सुख लेने की इच्छा जब तक रहेगी तब तक छूटेगा नहीं। अरे बातें बना लो, याद कर लो, खूब शास्त्र पढ़ लो, बहुत जगह सुन लो, पढ़ लो, सुना दो और सुना दो, गोस्वामी जी कहते हैं कि ये भी मिर्षा छूटत कठिन, जदि भी मिर्षा पर छूटत कठिन, झूठा है परंतु छूटना बड़ा कठिन है। प्रश्न क्यों है, सुख की इच्छा तो अपने नहीं छोड़ते जी, उसको नहीं छोड़ते, जिसके लड्डू कोई खा है तो लड्डू है उसको तो ये नहीं छोड़ता, अगर विश्व उसको नहीं छोड़ेगा तो ये आसक्ति पूर्ण पदार्थों का भोगता है, संग्रह करता है, राजी होता है, निहाल हो जाता है, ये है लड्डू, लड्डुओं को तो ये नहीं छोड़ता, विश्व को नहीं छोड़ेगा, अगर विश्व भी ऐसा विलक्षण है, ये विश्व अगर खा रहे शरीर में तो एक से ही छूटेगा, फिर अगर नहीं रहेगा शरीर के साथ विश ही गया, बस ये पैसा ऐसा है सही साथ जाता नहीं, नया नया शरीर देता, नया नया शरीर धारण करता है, अनगिनती की शरीर धारण करता है, धारण करता रहेगा जब तक ये अपना नहीं छोड़ेगा, अपना दिल नहीं छोड़ेगा, अपने असली बात को नहीं समझेगा, तब तक भाई ये तो छूटेगा नहीं, दुख पाना पड़ेगा मुफ्त में, दुख पड़ता भी काम, संता ने कहा है बिल्कुल मुंह बता दो, क्यों बाहर गए तुम लोग, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे, फिर हम लोग क्यों पाऊंगा, हमारा नहीं है अपना मान लिया, नहीं मानिए संसार को, शरीर को, इंद्रिया अंतःकरण को अपना माना ही बेईमानी है, ईमानदारी नहीं है, अपना है परमात्मा, तो परमात्मा से तो होगी विमुख, इधर पकड़ बेईमानी, अब सब है सुख, ये होगा नहीं कभी, बेईमानी छोड़ दो और भगवान को अपना मान लो, न्याय हो जाओगे। निसंदेह सही बात नहीं है, कैसी पक्की बात है। नमो में से विमोच्य थे, नमो में से ब्रह्म शाश्वतम, ऐसा लिखा। सच्ची बात है, छूटेगा ही, आप पकड़ रख सकते नहीं, अपना मान सकते अपना अपना रहता नहीं, अगर माना हुआ आप छोड़ दो छूट जाएगा, वो मिट गया। बहुत बार मैंने कहा है, अभी भी याद आ गई बात, शास्त्र में रहती है ना, वहां सासू बन गई, दादी सासू बन गई, बूढ़ी हो गई, बेटा हो गया, पोता हो गया, परपोता हो गया। अब एक परपोते को ब्याह, पोते को ब्याह, उसकी लड़की आई, उसकी जो स्त्री आई, वो स्वभाव की खराब आ गई। तो दादी कहती है कि घर खोयो पराई जाई, इस पराई जाई छोकरी ने मेरा घर बिगाड़ दिया। और दादी इसी से पूछे, आपने तो उतना यहाँ ही लिया था, ये तो पराई जाई छोरी है, घर को पराई जाई छोकरी ने मेरा घर बिगाड़ दिया। उसको ये याद ही नहीं कि मैं पराई जाई हूँ। वो कहते तो मैं तो यहाँ की हूँ, मेरे बेटा है, मेरे पोता है, मेरे पड़पता है, मैं तो यहाँ की माँ हूँ सबकी, मैं तो यहाँ की हूँ, अरे पढ़ाई जाए सौरी बिगाड़ दिया था। आदशा हुई है वो, दूसरों को पढ़ाई जाए कहते हैं वो संसार हमारा नहीं है, ये हमारा नहीं है, और तुम्हारे पास है ये शरीर रे, इंद्रिया और मन और बुद्धि, धन और संपत्ति, वैभव और परिवार, ये तुम्हारा है। माँ जी आप भी पराया जाए हो, यहाँ भी जाए नहीं हो। बूढ़ा माँ जी से हाथ जोड़ कर ये सोई में पराई जाई है, आप भी घर जाई नहीं हो, आप भी पराई जाई हो। तो पराई जाई रहेगी, बूढ़ी होगी तो क्या होगी, जाई तो पराई है, पैदा तो पराई है, पराई है, परंतु पराया घर तो अपना नहीं बिकता, ये घर अपना बिकता है। ऐसे ही सज्जनों भगवान के हम है, भगवान अपने नहीं बिकते, घर अपना बिकता है। अब क्या करें, बात इतनी सी है। ये घर मेरा है, ये छोकरी पढ़ाई सही है, छोकरी ने मेरा घर बिगाड़ दिया, घर मेरा, ये पढ़ाई सही, ऐसी बात है। आप मान लो कि ये भी पढ़ाई जाए, सब अपना ना अपना नहीं है, ब्याह करके आई हुई है, ऐसा आप ही आए हुए हो, दोनों तरह से, कोई जन्म करके आ गया, कोई ब्याह करके आ गई, घर बना लिया अपना मान लिया, ब्याह कर आई तो ये अपना नहीं, जन्म कर आए तो ये अपना नहीं, आए हुए हो और आए हुए नहीं हो, जाने वाले हो, जैसे यहाँ आए हुए हैं, या कोई नहीं है, वो जाने वाले हैं, आने वाले आए हुए हैं, वो जाने वाले हैं, आत्मा पाई ने अनिश्चिया भगवान ही कहा, आने जाने वाले हैं, रहने वाला नहीं है, अपना संबंध नहीं है। अगर ये सच्ची बात को मान लो तो निहाल हो जाओ। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि अपने माल में हो तो ये आत्मा पाई ने अनिश्चिया, हमें आत्मा पाई ने अनिश्चिया, आत्मा पाई ने अनिश्चिया, मन से जप करो तो निहाल हो जाओ, और मान लो तब तुम तत्काल निहाल, एकदम एकदम निहाल, तो आगवा पाई ना अनिश्चया, आगवा पाई ना अनिश्चया, आने जाने वाले हैं अनिश्चय, ये आने जाने वाले हैं, यहाँ सत्संग बैठे सब आने जाने वाले हैं, हम याद रखते हैं। ज्ञान वाले नहीं है, आने जाने वाले कोई ज्यादा रह जाए कोई कम रह जाए, बच्चा होता है मर जाता है, आने जाने दोनों साथ कर लिया अपना, थोड़ी देर आ गया थोड़ा चला गया, आ गया चला गया, कोई दो वर्ष का होकर मर गया, कोई 10 वर्ष का होकर, कोई 50 वर्ष का होकर, कोई 60 का 70 का 80 का 90 वर्ष का होकर चला गया, तो किसी आना जाना है इसमें फर्क नहीं है, ज्यादा कम कोई महीना 2 महीना 10 महीना 5 10 10 20 50 वर्ष 60 वर्ष 70 वर्ष 80 वर्ष 90 वर्ष, पर आना जाना तो वो का कोई है कितना ही रह जाओ। अपुन होना लोग पुनरावर्ती अर्जुन ब्रह्म लोग तक के पुनरावर्ती है, महाराष्ट्र में गए थे एक दिन, मैंने ये बात कह दी कि आप ब्रह्म होना लोग पुनरावर्ती ब्रह्म लोग तक के पुनरावर्ती है, आने और जाने वाले हैं, ब्रह्म लोग गया शुरू हो गया तुम्हारे सज्जन बोले तो ब्रह्म लोग गया खोटी हो या ना मिलो क्या वहां जाए पीस आ गया स्वर्ग गए जाए पीस आ गया ठहर तो सके नहीं तो कोरा खोटी हो भगवान में लग जाते पहले तो निहाल हो जाते अब भी लग जाओ पर ये लोगों में गए जो तो खोटी हो या कि वो खोटी हो कुछ मिले कुछ नहीं जैसे मेरे माता है ना वो जोशी जी गया निमंत्रण लेकर के तो साधु के ऊपर आयो कोई ना भगत आया हो वो न तो बिना आयो दो तीन उसकी पड़ गया दंडोत कर भागवती सहारा है फिर अगर पूछा कि मैं तो मर नहीं रहे हो तब साधु बोले गाँव रे आठ ऐसू बामण कर दी ना खोटी मैं तेरे भरोसे खोटी कर दिया जो ब्रह्म लोग गया तो खोटी हो गया भाई स्वर्ग गया तो खोटी हो गया और क्या भाई मिलू क्या धनी हो गए कोई अफसर बन गए कोई मिनिस्टर बन गए खोटी हुआ को रहा वो हाथ क्या लगा जयराम जी अरे भगवान में लगते तो निहाल हो जाते यदि गतवा न निवर्तन थे सब धाम परम मम जहाँ से लौट के नहीं आते वो परम का परम धाम है वो ममई वांश हो जीव लोग उस परमात्मा का अंश है अपने पिता के पास अपने शरण प्राप्त हो गया वो घर गुरु जी क्यों नहीं बताओ जिस घर से जीव आया है तो जिस घर का है उस घर पहुंच जाओ घर पर पहुंच जाओ और उसके बिना सब पराया घर है अपना है कितना ही दिन रहो चाहे वर्षों रहो चाहे बहुत वर्षों तक रहो ब्रह्मा जी आयु तक रहो तो पराया तो पराया ही रहेगा मेरा यार तुम तो रह सकते नहीं अरे भगवान के यहाँ पहुंच जाओ तो वर्तन से वो अपना असली घर है तो असली घर में जाना है इनमें तो सेवा करना है दो काम करना है भगवान को तो याद करना और संसारी सेवा करना दो खास काम है अपना सेवा लेने की इच्छा नहीं रखनी यहाँ लेना नहीं है कोई लेना देने वाला कोई नहीं है देने वाला एक भगवान है जो अपने आप को दे देते यहाँ कोई भी कुछ मिलने का नहीं है सब जा रहा है ये बात सच्ची बात सच्ची बात मान लेना जान लेना नाम ही ज्ञान है जो जान लेना अपना नहीं है हमारे यहाँ के नहीं ये हमारे नहीं ये सच्ची बात है इसको जान लेना है ज्ञान ये सच जान लेना और अपना जान लेना ये है मूर्खता देखता है अपना नहीं सारा अपना नहीं रहेगा अब व्यक्ता नहीं भूता नहीं व्यक्त मध्या नहीं भारत अब व्यक्त निर्णय देना आदर्श नाथ आप पुनः आदर्श आदर्श आए पुनः आदर्श को प्राप्त हो गए अपना ही नहीं सच्ची बात है अपने तो भगवान को पुकारो जो भी अपना है भगवान कहते हैं मेरा अंश है मेरा अंश ऐसा कौन है सिवाय भगवान कोई नहीं।